van Siem Hennissen. Dat ga ik nu even doen hoor. Zit hij lekker open hoor. Lekker wijd open. Man, dus dan loop ik gewoon even in hoor. Dat is geen probleem hoor. UFW, allow from IP. Gossie man, dus hoor. Ik heb gewoon een godverdomme verkeerde gekeerd hoor. Dat is niet goed hoor. Ik ga hem nu kopiëren hoor. UFV allow from bro to any proto TCP port 22. Dat is lekker hoor. Die regel is erbij gezet hoor in UFV. Ik zal de fire wel even reloaden hoor. Lekker bezig ben. Ik heb UFV gestart. Ja, lekker hoor. Hij is gewoon al binnen hoor. De kankerboef hoor. Hij is er gewoon al. Jezus! Alweer een winnaar! Trouwens afvragen waarom ik 2 keer Ninjam server heb gedownload. Ik heb in mijn root home folder heb ik een folder gemaakt, private Ninjam. Ik wist niet, Bernd had een privé Ninjam server nodig. Toen heb ik het gewoon nog een keertje ge-git cloned en compiled. Dus die moet je even niet weggooien, die privé Ninjam. Ja, lekker hoor. Gossie man is man. Ja, ik zeg je heel eerlijk, die hele server, dat is helemaal geen vlekker. Ik heb die... Ik heb zo een nieuwe online met dezelfde configuration van me. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ja, one core. Nee, kun je niet misbruiken voor AI. Toen me geleid, Alter. Ik had eerst 1 gig RAM. Maar dat vond de restreamer niet leuk. Ik heb er ook een restreamer op. Weet je, dan stream ik van OBS naar die server. En dan gaat het naar YouTube, Rumble en Twitch. Het is gewoon lekker hoor. Gossie man is in. Ik denk dat het zijn van. Ja joh, voor hetgene wat ik wil doen met deze server is die goed genoeg. Ja, best wel getest. Someone has some metal drums. I can scream into the microphone like an idiot. Eén kilobyte. Mijn eerste echte computer was een Windows 3.11 laptop van mijn pa. En daarvoor nog DOS, maar die was van mijn pa. Maar de eerste echte computer was een 3.11 laptop. Daar heb ik nog Windows 95 op geïnstalleerd met 53 floppies. Kostie manager. Ja joh. Maar hoe doe je dat? Kun je me dat uitleggen? Installeer je dat ook wat Tom van Nimbot had gegeven, dat linkje? Die, ik niet snap. Ik wil begrijpen. Oh, that's nice. That was nice, man. Yeah, weet ik, joh. Ik kan wel al die logfiles gaan kijken, maar. Ik heb ook gewoon een leven, weet je. Ja, ja, toch wel. Echt waar? Maar pak je dan de configuration file van Icecast en koppel je dat aan dat GitHub project? Of? Nee, ik had het niet over jou, ik had het over mezelf. Ik geloof wel dat je leven hebt. Oh ja, joh! Gosh, die man is hoor. Hij denkt dat het zijn of hij. Ja, we leven gewoon. Ja toch, niet dan? Ja toch, Ter? Yeah, go there.